Lepur për dark. Ai, kuptuat, fëmi, duhet të dili se bashku që të sidhe një shtëpi do një gjë për dark pa të shojmë. Ti merë një kal, ti merë një vich, ti merë një dre, dhe ti një lapë. Me regullë, mami, e kuptuam! Po ti killer, qëfar po prec? Ha pra shko, ha që prec, idu! Jo, nuk dua, jo, mama, jo, nuk dua, jo. Ha? Ha, për rëta një shko, të partën kap një lepur rush, a shiu me leht. Jo, ma, nuk dua, ma. Jo, nuk dua, thepë, ku themu nuk dua, ma jo, nuk dua, edhe nuk kam dërmën të shkoj asë, ma. Po përpishem që ti zëprit! Ullu në tokë bë 19, ullu në tokë bë 19, lartësia 150 këm, dukshmëria 7 metra. Tëri që levën, maj kursin, nga dalbir. E, nga dalso e bjallosh! Si e ke halin, mërmik? Mami më ka thënë që duhet diçka për dark të qoj në shtëpi! Shoko, si e shpuna? Qëfar kërkon me saktësi? E po, po shumë mos ma trego se unë e dija, më kupton e dija. Ishte pikërisht një lepurush. E gjete, sa po më kape? Por, më parë më lërë sa të regulohem pak. Vetëm një minutë, e? Ja hodha, sa bukur, me ndoj që u të regova shumë dinak për të, apo jo? Se që kam një parandjenj, nuk jam i sigur, por jam i bindur që po më mashtron. Djali keqi, keqi, keqi! O, nuk jam djali keqi, o! Jo, nuk jam, jo! Ajo, ajo, четверж ме бою. Иди, Джон Вильям. Дим! Дим! Усайшан туарье! Малюшо! Малярдиги! Чего все нуге бейм пак маш бейт, а? Эки фиады правда, че дам бейм хэнэ дар! Эмма, она чего? Эмма, она чего? О, Эмма! Эмма! Эй, а мута ты сэш фарри бэрэ во глюши тим? Че цони зонь? Мо су земрони! Дяли! О, во глюши! Ой, о! Де ти? Ерой мад!